Dessverre, det aner jeg ikke. Nei, det vet jeg ikke. Men hvordan i verden skulle jeg vise det? Nei, de får spørre noen andre. Hvem? Nei, det må de da ikke spørre meg om. Nei, ærlig talt, det har jeg ikke den fjerneste idé om. Nei, ikke det heller. Nei, dessverre. Ja, ingen årsak. Opplysningen?